عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه پنجم فروردین 1391 خورشیدی برابر با 24 مارس 2012 میلادی. میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. برنامه امروز اولین شنبه سال 1391 خورشیدی و همینطور برنامه فردا ششم فروردین برنامه ویژه نوروزی خواهد بود. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. شماره تلفن ما 27582212. تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تکرار میکنم رادیو البرز یک کلمه است، علامت ایمیل hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. خورشیدوار چو آغوش نوروز پیروز بخت، گشوده رخ و بازوان درخت. گلفشانی ارغوان نوید امید است در باغ جان، که هرگز نماند به جای زمستان اهریمنی. بهاران فرا می رسد پرستیدنی، بهاران فرا می رسد سراسر همه مژده ایمنی. در این صبح فرخنده تابناک، که از زندگی دم زند جان خاک، بیا با دل و جان پاک همه لحظه ها را به شادی سپار. بیا با دل و جان پاک همه لحظه ها را به شادی سپار. نوایی هماهنگ یاران برار، نوایی هماهنگ یاران برار. خوش آمد بهار، خوش آمد بهار. درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر جهان و کسانی که 20 و 21 ماه مارس رو روز اول بهار می دانند. بهار از راه رسیده و سال نو رو بر شما مبارک باشد. نوروز این جشن هزار ساله از راه رسید تا کهنه و کینه را از دلها پاک کند و تازگی و شادابی به ما هدیه بدهد. به روزهایی که در پیش داریم سلام کنیم، با آفرینش طبیعت همراه باشیم. این هفته و هفته دیگر برنامه نوروزی داریم. هفته دیگر 13 بدر است. جا دارد که از همه هموطنانی که در جشن شب عید 17 مارس ما را یاری دادند، از شهردار آرهوس که حضور داشتند تشکر فراوان داشته باشیم، از نازنینانی که در این شب ما را یاری دادند تا به همه خوش بگذرد سپاسگزاریم، از کمبود جا، از اینکه نتوانستیم شما را در کنار خودمون داشته باشیم معذرت می‌خواهیم، با امید اینکه در سال جدید مشکلات جا نداشته باشیم. هدف ما از این تلاش این است که همه ما در کنار هم باشیم با امیدی سالهای بهتر از امسال. بیاییم در آستانه سال نو دعا کنیم برای هموطنانی که از سلامتی کمی دور شدند. در سال جدید با تندرستی، با امید، امیدواریم که در کنار خانواده باشند. دعا کنیم برای صلح جهانی، دوستی بین مردمان جهان باشد. دعا کنیم که در جنگی که در جهان است و کودکان بیگناه کشته می‌شوند به پایان برسد. دعا کنیم برای کسانی که به دلیلی که فقط برای خودشان قانع کننده است، دست دوستی به طرف هموطنان خودشون دراز کنند و بدانند در هر مرامی، مسلکی، این بعد از این رابطه‌های انسانی باید به وجود بیاید. باید بدانند هر مرام و مسلکی بعد از رابطه‌های انسانی باید به وجود بیاید. بگذاریم با این رابطه‌های انسانی عطر اون به فرزندان ما برسد تا بتوانند در هر جامعه‌ای، در هر شرایطی، در تحصیل و کار زندگیشون موفق باشند. دعا کنیم برای سرزمینمون که در سال جدید بتوانیم با آزادی و آرامش در سرزمینمون، جوانان ما که بیشترین درصد جوان را در جهان تشکیل می‌دهند، راه‌های بهتری برای زندگیشان بگشایند و در کارشان موفق باشند. ما باید آرزوی ما، دعای ما جهانی باشد، چرا که امروز پیوندها جهانی شده است. تشکر میکنیم از شما که با حمایت خودتون تونستین این رادیو رو سر پای نگه دارید تا بتوانیم به شبکه جهانی بپیوندیم. فصل بهار است، جشن نوروز است، روزهای عیدی است، روزهای نو. بر همه کسانی که نوروز را گرامی می‌دارند تبریک می‌گوییم و سالی پر از برکت، شادی برای انسان‌های کره خاکی آرزومندیم. دوستتون داریم و این تنها کلامی است که می‌توانیم از راه دور تقدیم شما عزیزان نموده و برای این روزهای خوبی که در پیش است از درگاه یزدان پاک بخواهیم دل‌های ما را از امید به آینده خوبی که در پیش است پر کند. آغاز سال 1391 بر شما و سرزمینمان مبارک باشد. در برنامه امروز پیام‌های نوروزی زیبای شما به هموطنانتون در سراسر جهان میرسد. شب 21 ماه مارس شب 13 به در را برگزار می کنیم در آنایده اسکوله که همون محلی است که مدرسه پناهندگی در گذشته بوده، روبروی بازار میوه که چهارشنبه ها و شنبه ها برگزار میشه از ساعت 6 تا با رقص زامبا که کمبود جا در نوروز داشتیم و رقص عربی، بعد با دیجی شب خوشی را در پیش خواهیم داشت. بیاییم بار دیگر در قربت زندگی جدید رو آغاز کنیم. از آن چه ما را از پیوندها و همبستگی و دلبستگی ها دور نگه می دارد، خدا ایران را سپاس بداریم. با همه مشکلات جهانی که وجود دارد، ما می توانیم به عنوان یک انسان از این لحظه های خوب استفاده کنیم و بدانیم سعادت و پیروزی ما به سعادت و پیروزی دیگران هم گره خورده است. این گره انسانی هموطنی را محکم کنید. فیروزه هستم، سال هاست که در خدمت شما هستم با آقای مصطفی شکری، دوست و همشهری و همکار گرامیم، و این افتخار بزرگی است که شنبه و یک شنبه در خدمت شما عزیزان خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض میکنیم. با داده های فرهنگی و اجتماعی، آخرین پدیده های پزشکی و دانش، فناوری ها و آشنایی با کشورهای جهان و آخرین اخبار مخصوصا از سرزمینمون. خوشبختانه امروز بر اثر پیشرفت تکنیک ما در جهان پهناور در خانه همه شما هستیم و همه برای رسیدن به آرمانهایی که برای حال و نسل آینده ما باشد و بار سنگین بر دوش ماست، باید با آرامش با اهداف درست برای آیندگان تلاش کنیم. این تلاش یک وظیفه ملی سنگین بر دوش همه ماست. یزدان پاک را سپاسگزاریم که به نام او سال جدید را آغاز میکنیم. بهترین و صمیمانه‌ترین تبریکات نوروزی ما به شما هموطنان در سراسر جهان. دوستتون داریم و براتون در سال جدید بهترین ها را آرزو میکنیم. من بیدار میشم، جهان هم مثل من بیکار میشم، مثل روزای اول خال میشم، دوباره قصمون تکرار میشم. چقدر گفتم نرو خردم دلم هر سرش بریده، بهار رسیده و نوروز عمری به طول تاریخ دارد. میگویند تاریخ که نبود نوروز بود، شاید از تاریخی که ما میشناسیم پیرتر باشد. نوروز را کسانی برگزار میکنند که به 20 و 21 مارس، ماه مارس که اول بهار است، اعتقاد دارند. امروز نوروز را در کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قزاقستان، آلبانی، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هند، زنگبار و جمهوری آذربایجان و بعد از انقلاب و مهاجرت ایرانیان با کوشش تلاش شما در اکثر کشورهای جهان و تمام کشورهای اروپایی، چین، ژاپن و کشورهای آفریقایی و استرالیا برگزار می شود. بخشی از ترکیه کردها هستند، از نظر نژادی هم نژاد ما هستند. البته دولت ترکیه سعی دارد جلوی این شادی مردم را ببیند، بگیرد و هرگز هم موفق نمی شود. آنها یعنی کردها سنت نوروز را پاس می دارند و بعضی از کشورها 20 مارس اول بهار را در سراسر جهان جشن می گیرند. تا به حال براتون اتفاق افتاده که خونه خودتون رو بر اثر ورشکستگی بفروشید؟ اما تا موقعی که زنده هستید، وقتی از اون محل عبور می کنید یا نامش را می شنوید یا حوادثی که در آنجا اتفاق می افتاد، ناخودآگاه بی اراده می گویید آنجا روزی خانه من بود. در مورد سرزمین قفقاز ما چنین احساسی داریم. شاید نسل‌های دیگر بعد از ما بیایند و قبول کنند آنجا دیگر، آنجایی که روزی سرزمین ما بود، دیگر نیست. بحرین هم روزی سرزمین ما بود و حالا نیست. امروز باید سعی کنیم خانه‌ای که داریم در صدد بازسازی و آن باشیم. افسوس خوردن ما را به جایی نمی برد، چرا که ما به انسانیت و نوع بشر معتقدیم. باید همه مردم جهان در سلامتی و راحتی روزگار بگذرانند. مرزها را از روی قلبمان برداریم و مانند یک انسان نوع بشر به قانون احترام بگذاریم و هر قدمی که برمی داریم در جهت بهبودی و سازندگی نوع بشر باشد. می بینید پس از سالها یا قرنها اکثر کشورها پاسدار سنت اجدادی خود هستند. به سرزمین ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان بروید. با وجودی که 2 قرن می شود از ما جدا شدند، هنوز فرهنگ مردمان اون ایرانی است. شهرهایی مانند سمرقند و بخارا اینک در ازبکستان قرار گرفته، زمانی از بزرگترین مراکز فرهنگی ایران بودند. اما قزاقستان ریشه های فرهنگ ایرانی در این سرزمین و این کشور به آغاز پیدایش امپراتوری هخامنشی میرسد. میرسیم به اقوام ساکاها که 2 دسته بودن، یه دسته سرکش و وحشی که همیشه برای امپراتوری ایران مزاحمت ایجاد میکردن. حتی گفته میشود کوروش کبیر در نبرد با آنها کشته شد. دسته دیگر به فرمان امپراتوری ایران بودن و در جهت سازندگی بودند. امروز میبینیم ده کشور جهان نوروز را گرامی میداند. ما هم در کنار این 10 کشور جهان همه با هم در یک روز به نام نوروز، روز نوی را آغاز میکنیم. به همه کسانی که در تدارک این روز هستند و آن سنت ها را برگزار میکنند در سراسر جهان درود میفرستیم. برگزاری آداب و رسوم پایداری یک ملت را میرساند. براتون سالی را که در پیش است، سالی پر از سلامتی، برکت، مهر و دوستی آرزو میکنیم. برای همه شما در هر کجای دنیا هستید یک اتحاد ملی آرزو مندیم که ما بیشتر از چندین بهار این افتخار را نداریم که بر کره زمین باشیم. در همین فرصت کوتاهی که داریم بیاییم از فرصتهای بزرگ به دست آمده استفاده کنیم و دلمان را در گروه چیزهایی بگذاریم که لازمه زندگی و حیات و نوع بشر است، وگرنه حیف است که فرصت به دست آمده را نادیده بگیریم. بهار و نوروز آمده تا ما روزهای نوعی را آغاز کنیم. اگر تا به حال نتونستید از زندگی بهره ببرید، هنوز دیر نیست. حتی یه لحظه با شادی زندگی کردن می ارزد به همه عمر با غم زیستن. پس شاد باشیم، روزگار را به شادی بگذرانیم و در آستانه سال جدید میگویم که سال نو بر همه شما مردمان زمین مبارک باشد. یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو سمنو آی سمنو مال هفتی سمنو مال پای هفتی سمنو هنگزار سمنو بده به من بی خودی اینقدر داد نزد این کمه بازم بده کم فروشی خیلی بده آقا دادی تو 5000 سر به سرم خیلی نزار آقا جونم بدت نیار ده دادم خیلی زیاد سمنو آی سمنو مال هفتی سمنو چه میخوای از خدا در پای هفت‌سین کن دعا تا که یک کم بندایی تو بلو سمنو آی سمنو مال هفت‌سین سمنو مال پای هفت‌سین سمنو شب عید ما رو بگو که بی لحافیم و پتو رفتو آی رفتو آی رفتو روزتان پیروز، هر روزتان نوروز. با آمدن نوروز طبیعت شاهکار خود را نشان می دهد. درختان جوانه می زنند، سبزه از خاک بیرون می آید، شکوفه ها بر شاخه درختان از بهار سخنها دارند. در این شاهکار طبیعت انسان هم برای خودش در ساختن این شاهکار نقش دارد. مهر و دوستی پیش از همه خود را نشان می دهد. هیچ زمانی بهتر از نوروز نیست که بتوانیم رابطه زیبایی بسازیم. به هر حال پس از انتظار نوروز آمد. پنجره را بگشایید، بهار است. در این فصل ایرانی زنده می شود و خود را با طبیعت، رویدادهای زیبای آن می آمیزد. امروز دیگر فرهنگ ایرانی نیست. امروز نوروز یک فرهنگ ایرانی نیست، یک فرهنگ جهانی است. کشور کانادا روز نوروز را در تقویم خود به رسمیت می شناسد. در امریکا شهرداران و رئیس جمهور سال نو ایرانی را تبریک می گوید. در اروپا مراسم بزرگی برپا می شود و شهردار آرهوس در جشن سال نو به زبان فارسی به هم شهروندان خود تبریک می گوید. در آسیا، سراسر جهان، اسپانیا، زنگبار، استرالیا، آلبانی، پاکستان، افغانستان، جمهوری‌های جدا شده از روسیه، همه جا بوی خوش عصر نوروز پیچیده است. 10 کشور جهان نوروز عید رسمی آنهاست و در سازمان ملل این روز را گرامی می‌دارند. این روزها دلهای زیادی شاد و خوشحال هستند. این شادی و خوشحالی امیدواریم که روزی جهانی شود. هزاران سال از سنت زیبای نوروز میگذرد. هنوز میگوییم بهاران خجسته باد، سال نو مبارک، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. بیاییم در این سال جدید به همه چیزهای فکر کنیم جز بدی، آنچه ما را از قانون بشری دور نگه می دارد. بیاییم در این سال نو آرزو کنیم همه هموطنانی که در بستر بیماری هستند دوباره در جمع دوستان خانواده باشند. بله، نوروز آمد و ما سالی را پشت سر گذاشتیم. هر کی را که دیدیم گفتیم سال نوی تو مبارک. واقعا از ته قلب خودمون می خواهیم سال بهتر از پارسال داشته باشیم. در کشور ما نوروز رنگ بوی دیگری دارد، اما فراموش نکنیم ایرانیان دور از وطن نوروز را دارند جهانی می کنند. آنها به دنبال شکوفه های نارنج و گل و میوه و شیرینی های عیدی نمی گردند. آنها می خواهند در قربت به بهار زیبا فکر کنند. می خواهند صدای بلبل را از راه دور بشنوند. موقع آن نیست که تأسف چیزهای گذشته را بخوریم. موقع آن است که به شادی و زندگی و طبیعت کشورمون فکر کنیم، به انسانهایی که با آنها پیوند قلبی و محکم داریم. بله، بهار است. بهار چه زیباست. بهار چه زیباست. بیاییم به انسانهایی که با آنها پیوند قلبی داریم فکر کنیم. آنها بهانه‌ای برای حیات مجدد ما هستند. تنها چیزی که باید با باد صبا برایشان بفرستیم بوسه‌ای زیبایی است و کلامی است که هموطنان نازنین، سال نو بر شما و بر سرزمین ما مبارک باشد. Oh, no. زدن میل مبلی تک فتولی افتاد آسمانا بدبدا گیل مبلی تک فتولی افتاد آسمانا سال جدید آیا به داشته های خود سپاسگزار بودید؟ یا دو فکر دارید، یکی که برید شهر دیگه و زندگی جدیدی را آغاز کنید، دوم این که پس از سالها تونستید در اینجا احساس قربت کنید و آرامش بیشتری میخواهید به دست بیاورید؟ اگر در مورد اول بگم همینجا جای خوبیه، چرا میخواید برید؟ همه شما را دوست دارند. اما در مورد این دوم که دنبال آرامش میگردید، دیگران مطابق دل شما رفتار نمی کنند. مثلا مشکل مادی داشتید، کمکتان نکردند، توی اسباب کشی با شما نبودند، توی باغچه درست کردن در کنار شما نبودند. این عوامل هاست که شما میخواید به جای جدیدی بروید. بله، فکر کنید چه کردید؟ فکر کنید شما چه کردید؟ آیا شما همون انسانی هستید که همه چیزشان درست است؟ خب شما اگر از دسته اول هستید، انسانهایی هستید که آرامش راحتی را برای خود و دیگران ساختید، دیگر مشکلی ندارید. ولی اگر شما بروید شهر دیگر و اونجایی که شمایی که عادت داشتید خسیس و ولخرج باشید، آیا می توانید با اسباب کشی کردن این عادتها را ترک کنید؟ بعضی میگویند ما معنی زندگی را نفهمیدیم، میخواییم بریم معنای زندگی را پیدا کنیم. پیدا کردن معنای زندگی یک تب شاعرانه است که به نظر میرسد، چون زندگی معنای غیر از این ندارد که ما داریم انجام میدیم. اگر معنای زندگی در چیز دیگری میجویید یا در کره خاکی دیگر، سخت نگیرید، چیزی دیگری وجود ندارد. زندگی یک مسیری است که میتوان آن مسیر را پیمود و به آنها رسید یا اصلا نرسید. اگر آدمی هستید مثبت، همه چیز را خوب میبینید، با همه چیز اندک خدا را سپاس گذارید، بدونید چیزهایی که به دست آمده شما اندک نیست. اگر هر آنچه که دارید ناچیز میدونید، شما را سزاوار زندگی بهتری میدانیم. پس تلاش کنید، کوشش کنید تا کمبودهای شما جبران شود یا وقت خود را در جهت دیگر صرف نکنید. با امید زندگی که چیزهایی پیش بیاید که قابل جبران نباشد. بیماری یک مبارزه مثبت است، پس باید در مقابل مشکلات سخت زندگی شجاع باشیم، مانند یک مبارزگر را ادامه بدیم. نباید زندگی رو پیچیده تر کنیم. تمام متخصصین پزشکی میگویند اجازه ندهید بیماری شما را بخورد. شما باید در مقابل این مبارزه قبل از اینکه او شما را بخورد، شما را بخورید. جهان هستی معلمی صبور و با حوصله است. اگر پدر و مادرهای ما نسبت به مسائل کوچک زندگی ما بی اهمیت باشند، عجله نکنیم. تمام این مشکلات کوچک روزی بزرگ می شود. مشکلات کوچک برای فرزندان را کوچک نگیریم، چون همه این مشکلات در بزرگی بزرگتر جلوه می کنند. اگر یک تکه سنگ کوچک بر سر ما خورد، از سنگ نترسیم قبل از اینکه سنگ بزرگتری بر سر ما بخورد. زندگی تشکیل شده از لحظه های بسیار خوب، دوست داشتنی، خاطر انگیز که باید آن را به دست فراموشی نسپرد. معنای زندگی همین حالا، همین لحظه، اکنون است که تو داری انجام می دهی. اما جار دارد هر روز را بیشتر بهتر در انجام آن بکوشی. لحظه خوب را جایگزین لحظه هایی کنی که خاطر انگیز باشند. در سال گذشته به لحظه های خوب و بیشتر فکر کردید، امسال به لحظه های بیشتری فکر کنین، به لحظه های خوب، سازنده، زیباتر. لحظه های فکر کنید که در انتظار شما، به روزهای خوبی که در پیش داریم. عزیزان، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.

این زمان و این زمین. نوروزتان خجسته باد. روزه یاد بشین که وقت روزه کمرو دونه انارو دونه انارو شکوفه بهارو دونه انارو دونه انارو شکوفه بهارو ناسی خوشترم رازی ندارم کمرم ما به ناسی خوشترم رازی ندارم کمرم تو دونی به غیر تو کسی ندارم کمرم تو دونی به غیر تو کسی ندارم کمرم دونه ی انارم دونه ی انارم شکوفه ی بهارم دونه ی انارم دونه ی انارم شکوفه ی بهارم نیایش نوروزی. ای واژگون سازنده دلها و دیده ها، ای گرداننده روزها و شبها، ای دیگر سازنده بودنها و توانایی ها، دیگرگون ساز بودن من را به بهاری بودن ها. الا ای اهورای با فر و جاه، به فرمان تو تابش هور و ما، در این روز نو از مه فرودین، به آیین جمشید فرخند دین، بگردان دل و دیده‌ام از گناه، بیاموزم از نو دگرگون راه، روان مرا از غم آزاد کن، بهین روزیم بخش و دلشاد کن. سمو جام می کنم با اینا اومدنت تو فکر من، وحشت از رفتن تو، تا یه لحظه که میخوای بری تو فکر، فکر یک هدیه جالب که بگیرم واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو. صدای کفش تو وقتی که میای توی قلب من قدم میزنی، عاشقونه اونجور که میخوای، بوی گل سلام تو که پر میگیره تو فضای، تو فضای، تو فضای، تو فضای، تو فضای. به اینا حواسم رو جمع میکنم، با اینا عشقم رو محکم میکنم. لذت قدم زدم با تو توی پیاده رو، هوا بارونی زیر چتر عشق من و تو، عشق تو بارون تنده داره میشوره منو. به اینا حواسم رو جمع میکنم، با اینا عشقم رو محکم میکنم. بوی قهوه، آمد نگار آمد نگار آمد نگار بر بر آمد نقامت نقامت جزنگوری روشن شد نقامت نقامت شفای هر نظار آمد حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان حبیب آمد حبیب آمد حبیب هوشیار آمد تمامت تمامت سماع بی صدا آمد وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد ربی آمد ربی آمد ربی بد بدی آمد شقایق آبوره ایهان ها گلال خوش گذار آمد تمامت تمامت سماع بی صدا آمد وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد بهار آمد بهار آمد بهار مشبار آمد نگار آمد نگار آمد نگار نقامت نقامت جزنگوری روشن شد نقامت نقامت جفای هر نظار آمد حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان حبیب آمد حبیب آمد حبیب هوشیار آمد تمامت تمامت سماع بی صدا آمد وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد ربی آمد ربی آمد ربی بد بدی آمد شقایق خاطر ایمان با گلال خوش گذار آمد با سلام نوروزی حضورتون هستیم تا ساعت 12:30 امروز. همونطوری که هموطنان گرامی در شهر آهوس و شهرهای اطراف آن با خبر هستند، شنبه گذشته 17 مارس جشن نوروزی در فالک دنسان هوس آهوس برگزار شد و استقبال خوبی از این جشن کردند. از همه مهمانان و همراهان که در جشن نوروزی ما گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردن بی نهایت سپاسگزاریم و شرمنده هموطنانی هستیم که نتونستن بلیط تهیه کنن و در جشن ما حضور پیدا کنن. در جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز گروه های مختلف رقص حضور داشتند و خیلی استقبال خوبی از گروه های رقصی که در جشن برنامه اجرا کردند انجام دادند. در جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه گذشته شهردار شهر آهوس حضور داشت و شهردار نوروز رو به هموطنان گرامی تبریک گفتن و سعی میکنم که صحبتهای ایشون رو برای شما پخش کنم تا چند لحظه دیگر. Og invitere til en begivenhed, diskussion på 16, og inviterer deres familie og deres venner, deres kollegaer rundt omkring, til at være med til den 21. marts kl. 16 ude på Vildesjord. Det er meget rart at tale om, at i år stand står vi sammen om at hylde tolerance. Vi siger nej til tolerance, og vi siger ja til, at vi gerne vil være meget godt i byen, fordi vi kan se, at det er en styrke. Det er det, der kan være med til at se, at det er også en fantastisk by, og god by i fremtiden. Så mange tak, fordi I gør en stor indsats for Aarhus. Tak for invitationen her i dag. Og så vil jeg bare sige sammen med سپاس از شهردار آهوز نوران رقص با سپاس از شهردار شهر آهوز همچنین در سالن بیش از 300 نفر جمع شده بودند که از این تعداد 58 تا بچه بودند که قاعدتاً با احترامی که برای بچه‌ها قائل بودیم سعی نکردیم که مزاحم بچه‌ها بشیم و بچه‌ها رو به حال خودشون گذاشتیم و شهردارم با این مسئله موافق بود که بچه‌های کوچیک بذار بازی‌ها خودشون رو بکنن و ما صحبت خودمون رو می‌کنیم. سپاس دوباره از شهردار جوان شهر آهوز ما. من میپردازم در این قسمت از برنامه سراغ انجمن سالمندا در شهر آهوز رفتیم که ما به انجمن سالمندان تافتگان ایرانی میشناسیم در شهر آهوز. خانم مرجان، آقای امیر ظفر کمک به سزایی در انجمن سالمندا ایرانی میکنن، بنده هم در خدمتشون هستم غیابن که آقای امیر ظفر در سفری به آمریکا داشتن سری به مادرشون بزنن، از این بابت من در خدمتشون هستم. فرصت یاری کرد تا گفتگویی را با هموطنان گرامی داشته باشیم و تعدادش خیلی زیاد هست ماشاءالله، و خیلی خوشحالم از اینکه دعوت منو قبول کردن گفتگویی با رادیو البرز داشته باشن در جهت تبریک گفتن سال نو ایرانی. من مصطفی شکری از طرف رادیو البرز بهار، نوروز و سال نو ایرانی رو به همه هموطنان گرامی هم در هر کجا که هستن تبریک و شاد باش میگم. یار خوش نباشد بی باده، بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد. با سلام نوروزی، سال جدید و نوروز باستانی را به هموطنانم تبریک و تهنیت عرض نموده، برایتان سالی پر از شادی، سلامتی و سعادت آرزومندم. عید سال نو و عید نوروز باستانی را که مولود خجسته بهاران زیبای طبیعت، به همه هم میهنان عزیز تبریک میگم و ارمغانهای سلامت و شادکامی و آسودگی خاطر را برای همگان از درگاه خداوند بزرگ آرزومندم. موفق و شادکام باشید.

هستم. سال نو رو به همه هموطنان عزیزم و دوستان خوبم تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از سلامتی و نشاط و صلح برای تمام دنیا آرزو میکنم. از مهر و محبت سال نو رو به تمام دوستان تبریک گفته. امیدوارم سال نو رو با شروع خوشی و خوشدلی همراه با موفقیت به سر آورید. سلام عزیز ایرانلار، آذرلار، همشهرلار، و تبریک دیرم. انشالله جلن ایل ایرانموز آزاد استون جدش اردا جشن تتاخ. هموز تبریک دیرم. ساغلون. اول تبریک نوروزی خودم اعلام کنم. پروانه هستم. امیدوارم که بهار خوبی داشته باشیم، بهار آفتابی، سبز و روشن برای همه دوستانی که تو آهوس هستن، همینجور تمام دوستان و آشنایانی که اطراف صدای رادیو البرز رو گوش میدن. درود بر شما. این شعر رو برام یه جوکی هست برای آبادانیا گفتم، امیدوارم که همه دوست داشته باشن. آبادانیا آفرین. یه آبادانی واسه رفیقش تعریف میکرد که حمید چیه؟ گفت رفته بودم جنگل، چه طبیعت بکری، اینقدر جاد خالی بود، اینقدر جاد خالی بود، واسده بودم محوی طبیعت شده بودم، اینقدر قشنگ بود آواز پرندگان. کاش ما این دوربین برده بودم با خودم برات فیلم برداری میکردم. همینطور که ما محو این طبیعت بودم گرگا حمله کردن. حمید گفت خب چی شد؟ خب هیچی، ما بودو گرگا بودو ما بودو گرگا بودو. بعد رسیدیم به یه دشت، دشت پر از گل شقایق، اینقدر قشنگ بود تا چش کار میکرد فقط گل سرخ، اصلا یه فضای رومانتیکی شده بود. حمید پا گرگا چی شدن؟ گفت هاولک گرگا دنبالا ما بودو گرگا بودو. رسیدیم به یه کوه، پسر از قدرت خدا آب از دل کوه در میومد، میخورد زمین پودر میشد، نور خوشی افتاده بود داخلش، یه رنگی کمون خوشگلی درست شده بود جات خالی. کاش ما یه دوربین با خودم برده بودم وسط یه فیلم میگرفتم. گرگا چی شدن؟ اوها خب گرگا دنبالمون، ما بودو گرگا بودو ما بودو گرگا بودو گرگا بودو. رسیدیم به یه دریا، پسر دریا نگو استخر، یه موج داخل این دریا نبود، اینقدر قشنگ بود. گرگا چی شدن؟ خود زهر ما گرگا ولم کردن، تو ولم نمی کنی؟ Thank you. دوستان شنونده، یادآوری میکنم که نیمه شب امشب وقت تابستانی در دانمارک و اروپا آغاز خواهد شد، بنابراین یک ساعت عقربای ساعت به جلو کشیده خواهد شد. برنامه فردای رادیو البرز طبق وقت جدید خواهد بود، اما یادآوری میکنم که روز شنبه 31 مارس ساعت 6 بعد از ظهر جشن 13 بدر در محل سنت انگده اسکوله در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. برای سفارش بلیط خواهشمندیم با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال مجانی هست. حتما با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید برای علاقمندانی که میخوان در جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 31 مارس ساعت 6 بعد از ظهر شرکت کنند. هستم. من فعلا توی کمپ هستم و هنوز جواب نگرفتم، ولی خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که سال نو رو به تمام هموطنانم تبریک بگم، مخصوصا اونایی که تو آهوس زندگی میکنن و تمام کسایی که تو دانمارک و تو تمام دنیا زندگی میکنن، و امیدوارم که هممون یه روزی با آزادی و شادی و سلامتی تو مملکت خودمون نوروز رو جشن بگیریم. ممنونم. سال نو را به همه عزیزان خارج به خصوص ایرانیان مقیم ایران تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی و موفقیت برای همه باشد. عاشقا، ای عاشقان، نوروزتان پیروز باد. عاشقان، هر روزتان نوروز باد. عاشقان، ایرانمان جاوید باد. متشکرم.

گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن دل بره مه بکره گردم بلورم آه عید اومد بهار اومد من از تو دورم آشیونم را گل خود رو گرفته سرز از هر گوشه تا زانو گرفته که میای از این سفر ای گل ازارم وای از سفر طوق طلا برات میارم زتو خواهم ها زتو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی یاد ما کنی گل اومد بهار اومد میرم به صحرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها گر بیای از این سفر ای گل ازارم وای از سفر طوق طلا برات میارم میشکنه قفل و یار از در میاد این شبم زمون میشه سهر میاد بس که پس بس که پس بس که پس این زمستون میگذره بهار میاد غنچه های انتظار به بار میاد اون که رفته با هزار سوار میاد بس که پس بس که پس بس که پس پس که پس پس که پس پس که پس این شب یلدا که صد سال طول کشید روی هر چهره نقاب غم کشید میره و آفتاب مهر سر میزنه به همه دوباره لبخند میزنه موج خسته باز به ساحل میرسه دست بارون به تن دشت میرسه دیوار زمان نورا میریزه رودخونه میره به دریا میرسه روی دشت پل میزنه رنگین کمون بلبلا رها میشن تو آسمون صدای خنده میاد از کوچمون پس که پس پس که پس پس که پس پس که پس پس که پس پس که پس سهر میاد بس که پس بس که پس بس که پس این زمستون میگذره بهار میاد اونچه های انتظار به بار میاد اون که رفته با هزار سهار میاد بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس بس که پس Basket pass, basket pass. سال نو ایرانی رو به همه ایرانی ها تبریک میگم. مصطفی سال نو مبارک، امیدوارم که سال خیلی خوب و خرمی برای شما و برای همه ایرانیایی که در هر کجای دنیا هستن آرزوی سلامت و سعادت دارم و عید نوروزتون پیروز، همیشه سربلند و شاد باشین. قربان شما برو. سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم، انشالله که سالهای خوبی داشته باشین و با خوبی و خوشی بگذارونید. انشالله این جشن رو با شکوه با توی ایران بگیریم با هم. از هر چیز سلام میکنم خدمت آقای مصطفی شکری عزیز و متشکر از اینکه این فرصت رو به من دادین که سال نو رو تبریک بگم به هموطنان عزیزی که در آغوش هستن، در بومنهاک هستن. انشالله که سال خوب و پرباری باشه. مضافم به اینکه این برنامه تافتگان موجب شده که ما امشب دور هم باشیم و باز هم تشکر بکنیم از خانم مرجان با توجه به اینکه سالمند نیست ولی خوشبختانه خیلی خوب مدیریت کرده، خوب سالمندان رو دور هم جمع میکنه و همه راضی هم. انشالله که این برنامه برقرار باشه و این گردهمایی روز به روز گسترش بهتری پیدا بکنه. بی نهایت تشکر، بازم تبریک میگم به شما، سال نو مبارک باشه. خیلی ممنون. الی ایران اتکات می‌کنم، نوروز مبارک. من نیلوفر قریشی هستم، 7 ساله ام. عید شما مبارک. سال نو به تمام ایرانیان آوز تبریک میگم. انجمن سالمنده هستیم خدمت خانم مرجان. خانم مرجان خسته نباشید از اینکه برنامه امروز انجمن سالمنده دور هم جمع شدن در رابطه با نوروز بود. طبق معمول پنجشنبه که جمع میشن امروز غذا آوردن، غذای خوشمزه و هموطنان ایرانی در شهر آهوس این انجمنی که جوانای دیروز هستن جمع شدن و خیلی خوش گذشت. خسته نباشید، نوروز بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستیم و در رابطه با برنامه امروز چگونه گذشت، چجوری بود؟ سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند. همونطوری که شما فرمودید پنجشنبه هست امروز، طبق قرار هر هفته از ساعت 3 اینجا بودیم به همراه عزیزان و از قبل قرار گذاشته بودیم که امروز هر کسی غذایی به اندازه خودش بیار اینجا و دور هم غذای دست جمعی داشته باشیم. این بهانه بود به مناسبت عید، اما اون دلخوشی و یاد گذشته ها و آهنگ های قدیمی و ساز زدن و آهنگ خوندن و شاد بودن و اینها بیشتر این منظور نظر بود که ماشاءالله همه عزیزان با وجودی که درد مریضی دارن، درد دارن، مشکل دارن، عمل جراحی داشتن بارها، ولی خب با این پا و کمر و مشکل هرچی که هست دو تا سه تا اتوبوس عوض میکنن میان اینجا میشینن. به خاطر اون دور هم بودن، به خاطر اون اجتماع و اون خوشی و اون صفایی که هست، به خاطر این عزیزان پا میشن میان و بسیار بسیار خوش گذشت. گفتیم خندیدیم، همه غذاهای خوشمزه آورده بودن، جای همه عزیزان خالی بود. و اگر که هستن کسانی توی شهر که صدا من رو میشنون و علاقمند هستن که بیان توی این جمع، حتما نباید سالمند باشن، اگر دوست دارن بیان هر از گاهی گوشه کار رو بگیرن و کمکی بکنن، قدم اونها هم برچشم هست. عزیزانی که اگر علاقمند هستن که با من تماس بگیرن، شماره تلفن من هست 26 29 01 34، و این تماس میتونه در هر رابطه باشه. اگر کمکی دارن، سوالی دارن، هر کاری که از دست من برمیاد، من در خدمت عزیزان هستم. خودم اگر دستم بر نیاد، کسی دیگه رو میتونه معرفی بکنم که بتونه به این عزیزان کمک بکنه. بهار هست، شادی هست، عید هست، غمها رو نمیشه فراموش کرد، اما باید باهاش زندگی بکنیم. اگر درد هست، اگر رنج هست، اگر از دست دادن عزیز هست، اگر بیماری هست، باید باهاش زندگی بکنیم و همیشه جامعه غم به تن نداشته باشیم. لبخند بزنید، خوشحال باشید، به همدیگه سر بزنید. قدر بزرگترا و سالمندان رو بدونید، توی جشن ها، توی مراسم شرکت بکنید. جشنی که آقای شکری شما برگزار کرده بودید هفته پیش شنبه، بسیار بسیار خوش گذشت. عزیزانی که اومده بودن، هر کدومشون گوشه کاری رو با همون اومدنشون و با همون رقص و شادی گرفتن، دستشون درد نکنه. و جشن دیگه در پیش هست، شنبه 31 مارس، به مناسبت 13 بدر. ممکنه هوا اینجا، میتونید که دانمارک هست، آنچنان مطلوب نباشه برای بیرون رفتن و پیکنیک و سبزه انداختن به دور، اما میتونیم سال جدید رو با آمدن توی جشن آغاز بکنیم و اینجوری 13 رو به در بکنیم، به قول معروف، با شادی و رقص و اشتراک و دور هم بودن. سال نو رو آقای شکری به شما هم تبریک میگم. الان که آقای ظفر نیستن، یه مدتی مسافرت هستن، اینو خدمت عزیزانی میگم که اطلاع ندارن، اینجا مسئولش من و آقای ظفر هستیم، آقای بسیار بسیار محترمی که الان تشریف ندارن، رفتن مسافرت و به جای ایشون آقای شکری این زحمت رو متقبل شدن، این مسئولیت رو متقبل شدن که اینجا لطف بکنن و به من کمک بکنن، در واقع به سالمندان کمک بکنن، چون اینجا رئیس و چی میگن شف به قول دانمارکی ها نداره. اینجا هر کسی خودش میتونه یه گوشه از کار رو بگیره و من به نوبه خودم بسیار از شما سپاسگزاری میکنم که اینجا هستید، میاد در کنار من و کمک میکنه، چون اینجا کار تنها نیست، یه کاری که باید همه دست به دست هم بدن. روز شما هم بخیر، امیدوارم که سال خوشی برای همه باشه. خیلی ممنون، سال نوتون مبارک. سبیل جانو عامل خانم نیدو سبیل جانو علی

یک کپی از هویتم را هم میخواهم برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد فحش و تغییر تقدیمم میکنند. تو را به خدا اگر جایی دیدی حقی میفروختند برایم بخر تا در غذا بریزم، ترجیح میدم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم. و سرآخر اگر پولی برایت مان، برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردنبند، بیاویزم به گردنم و رویش با حروف درشت بنویسم: من یک انسانم، من هنوز یک انسانم، من هر روز یک انسانم. نوروزتان پیروز باد. سال نو رو به همه هموطنان گرامی مقیم در خارج و به خصوص در ایران عزیز را تبریک گفته سعادت و موفقیت، شادی و سلامتی همگی را از خداوند متعال آرزو مندم. همیشه شاد و خرم و موفق و پیروز باشید. ارادتمند همگی بدوی. سلام خدمت یاب شکری، امیدوارم سال نو برای شما هم سال خوبی باشه. تبریک میگم به تمام هموطنان عزیزمون، چه در دانمارک چه در تمام جاهای دیگه. امیدوارم برای همه سال خوشور تو هم به موفقیت و سلامتی کامل باشه. ممنون، مرحمت عالی زیاد. بیم امیدت به خدا باشه دیگه غصه نخور فردا روشنه امیدت به خدا باشه از لطف الهی همه جا عطر محبت پیچیده دوباره سال جدیده هر دعای خیره داد کن توی این لحظه ها برسی به آرزود آره ایده دعا کن واسه او که دلش از بدی های زندگی سوخته اون مادر که یامریه واسه عزیز شش پدر دوخته مگه نمیدونی ایده مگه نمیدونی ایده تو دل تک تک هر بودون از ما پر عشق و امیده مگه نمیدونی ایده مگه نمیدونی ایده از برکت دستای خدای مهربون روزی رسیده مگه نمیدونی ایده مگه نمیدونی ایده سپاس از همه هموطنانی که برای ما پیام نوروزی فرستادن. یه نگاهی میکنیم به پیام نوروزی رهبران جهان از جمله بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رابطه با نوروز پیامی فرستادن و بعد اون نوروز رو با داریوش خواننده محبوب مردم ایران و نوروز با ستار خواننده پاپ محبوب ایرانی رو از رادیو فردا برای شما پخش میکنیم. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی اختصاصی به مناسبت نوروز ضمن تبریک به مردم ایران اعلام کرد که اگر حکومت جمهوری اسلامی پای در راه انجام مسئولیتاش بگذارد بار دیگر در میان جامعه جهانی جای خواهد داشت. بارک اوباما در این حال اشاره به تنش میان دو کشور ایران و آمریکا که در سال گذشته افزایش یافت به دستاوردهای ایرانیان آمریکا و جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی برای جدایی نادر از سیمین اشاره کرد و گفت که دلیلی برای جدایی ایران و آمریکا وجود ندارد. بارک اوباما که از طرف خود و همسرش میشل نوروز را به مردم ایران تبریک گفت، در سخنان خود همچنین به پرده‌ای الکترونیکی اشاره کرد که به خاطر اقدامات حکومت ایران دور کشور ایران کشیده شده و مردم ایران را از برقراری ارتباط با دیگر نقاط جهان محروم کرده است. گرچه سانسور مطبوعات و اینترنت در 30 سال گذشته همواره در ایران وجود داشته، این روند در 3 گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سرعتی روزافزون یافته و از مطبوعات تا اینترنت تا رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را در بر گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در پیام سالانه خود به مردم و حکومت ایران همچنین وعده داد که دولتش راه را برای استفاده بهتر و آسانتر مردم ایران از اینترنت هموارتر کند. او در این حال اشاره به تحریم‌های گسترده علیه ایران از دستور عمل‌های تازه دولت آمریکا برای کمپانی‌های آمریکایی خبر داد که قرار است راه را برای ارائه خدمات آنها به داخل ایران هموار را آسان کند تا مردم ایران بتواند با دشواری کمتر از اینترنت استفاده کند. او در این زمینه گفت مردم ایران همچون دیگر انسان‌ها حق دارند برای خود فکر کنند و سخن بگویند و به دولت ایران تذکر داد که وظیفه دارد به این حقوق مردم خود احترام بگذارد. باراک اوباما در ادامه این گفتش این را نیز افسود که دولت ایران همچنین وظیفه دارد به مسئولیت‌هایش در قبال برنامه هسته‌ای عمل کند و تنها در این صورت است که به آغوش جامعه جهانی باز خواهد گشت. آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل این سویزن را دارند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید تسلیحات اتمی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که سرکوب با و همچنین آزار و اذیت عقاید باعث از بین رفتن عقاید مردم ایران نمیشه. توجه شما را به پیام نوروزی باراک اوباما جلب میکنم. To all those who are celebrating Nowruz around the world, in communities and homes from America to Southwest Asia, families and friends are coming together to celebrate the hope that comes with renewal. To the people of Iran, this holiday comes at a time of continued tension between our two countries. But as people gather with their families, do good deeds, and welcome a new season, we're also reminded of the common humanity that we share. There is no reason for the United States and Iran to be divided from one another. Here in the United States, Iranian Americans prosper and contribute greatly to our culture. This year, an Iranian production, A Separation, won America's highest honor for a foreign film. Our navies have confronted the danger of piracy, with U.S. sailors even rescuing Iranian citizens who had been taken hostage. And from Facebook to Twitter, from cell phones to the internet, our people use the same tools to talk to one another and to enrich our lives. Yet increasingly, the Iranian people are denied the basic freedom to access the information that they want. Instead, the Iranian government jams satellite signals to shut down television and radio broadcasts. It censors the internet to control what the Iranian people can see and say. The regime monitors computers and cell phones for the sole purpose of protecting its own power. And in recent weeks, the internet restrictions have become so severe that Iranians can't communicate freely with their loved ones within Iran or beyond its borders. Technologies that should empower citizens are being used to repress them. Because of the actions of the Iranian regime, an electronic curtain has fallen around Iran. A barrier that stops the free flow of information and ideas into the country and denies the rest of the world the benefit of interacting with the Iranian people who have so much to offer. I want the Iranian people to know that America seeks a dialogue to hear your views and understand your aspirations. That's why we set up a virtual embassy so you can see for yourselves what the United States is saying and doing. We're using Farsi on Facebook, Twitter, and Google+. And even as we've imposed sanctions on the Iranian government, today my administration is issuing new guidelines to make it easier for American businesses to provide software and services into Iran that will make it easier for the Iranian people to use the internet. The United States will continue to draw attention to the electronic curtain that is cutting the Iranian people off from the world. And we hope that others will join us in advancing a basic freedom for the Iranian people. the freedom to connect with one another and with their fellow human beings. Over the last year, we have learned once more that suppressing ideas never succeeds in making them go away. The Iranian people are the heirs to a great and ancient civilization. Like people everywhere, they have the universal right to think and speak for themselves. The Iranian government has a responsibility to respect these rights, just as it has a responsibility to meet its obligations with regard to its nuclear program. Let me say again that if the Iranian government pursues a responsible path, it will be welcome once more among the community of nations, and the Iranian people will have greater opportunities to prosper. So in this season of new beginnings, the people of Iran should know that the United States of America seeks a future of deeper connections between our people, a time when the electronic curtain that divides us is lifted and your voices are heard, a season in which mistrust and fear are overcome by mutual understanding and our common hopes as human beings. Thank you. And Eid Shoma Mubarak. پس از اینکه به رسمیت شناختن نوروز از طرف سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا هم تصمیم گرفت که از سال نو 1391 خورشیدی این بزرگترین جشن ملی ایرانیان را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار بکنه و همینطور هم شد. این مراسم به ابتکار احزاب سبز اروپایی برگزار شد و برپایی آن بر عهده نهادی فراگیر به نام اتحادیه انجمنهای ایرانی در اروپا گذاشته شده بود. رادیو فردا مصاحبه داشت با یکی از اعضای حزب سبز بلژیک در این رابطه که سوالاتی را کرد و ایشون یعنی عضو حزب سبز بلژیک در رابطه با سوالا پاسخ داده شد که متاسفانه فایل صوتیشو ما نداریم. سعی میکنم، چرا این فایل صوتی هم اکنون در اختیار هم هست و برای شما تا چند لحظه دیگر پخش میکنم. در روز سه‌شنبه 20 ماه مارس برابر با اول فروردین ماه، مراسم نوروز، بزرگترین جشن ایرانیان و دیگر ملیت‌ها، برای نخستین بار در پارلمان اروپا هم برگزار می‌شود. مخارج و هزینه‌های این جشن بزرگ اگرچه از سوی پارلمان اروپا تأمین شده، ولی برنامه‌ریزی و امور اجرایی آن در دست نهادی فراگیر با نام اتحادیه انجمن‌های ایرانی در اروپا است. سرپرست پیاده کردن طرح و پروژه نوروز در مجلس اروپا، انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک است که در گفتگو با رادیو فردا از استقبال ایرانی‌ها و دیگر ملیت‌ها از جشن نوروز در پارلمان اروپا و همچنین پیشرفت کارها اینطور میگوید. دوستان خیلی خیلی زیادی، ایرانیان و دیگر ملیت ها از کشورهای مختلف، ما را تشویق میکنن با ایمیل با تلفن در این برنامه شرکت کنن. متاسفانه جا محدود، امیدوارم در سالهای دیگه ما بتونیم سالن‌های بزرگی بگیریم با امکانات بیشتر تا بتونیم ایرانیای زیادی از کشورهای مختلف رو در اینجا در کنار خود داشته باشیم. پروژه نوروز که سبزهای اروپا تصویب کردن و برگزار میکنن برای تمام اون کشورهایی هست که در همسایگی ایران هم، یا میتونیم بگیم مال اون ایران بزرگی بوده که همیشه نوروز رو جشن میگرفتن. در نتیجه مال همه اینا هست و خواستیم فقط به نوروز فکر کنیم و دوستی و طبیعت و صفا و آقای انور میرستاری، بیشتر هنرمندانی که تا به حال مشخص شده که در برنامه جشن نوروزی پارلمان اروپا هنرنمایی کنند، ایرانی ها هستند و یا دیگر ملیت ها؟ بیشتر برنامه ها از طریق ایرانی ها خواهد بود. مثلا گروه بانو به سرپرستی خانم مریم آخوندی، یک گروه دیگه از آلمان، یک گروه کردی داریم از بچه های جوان کرد ترکیه هستن که در بلژیک زندگی میکنن. اینها با اون لباس های قشنگ کردی، 10 نفر دخترن، 10 تا پسر، با هم دیگه خواهند رقصید. دوستان ایرانی داریم که اینجا لور بختیاری هستن، با لباس های بختیاری برامون رقص اجرا خواهند کرد. در ابتدای برنامه حاجی فیروز خواهیم داشت و در پایان برنامه هم دیجی برنامه ما که آقای پویان اسمش، یه جوان دانشجو، برنامه های خواهد داشت، برنامه رقص که تمام آهنگ های محلی و فارسی مال کشورهای مختلف رو خواهد گذاشت و اونایی که علاقمندن با این آهنگ ها میتونن در اون سالن برقصن. آیا در این جشن نوروزی پارلمان اروپا آقای انور میرستاری اصولا سخنرانی خواهد شد؟ بعد از حاجی فیروز با سخنرانی رئیس حزب کل سبزای اروپا آقای دانیل کامبندیت افتتاح خواهد شد. بعد از اون خانم ایزابل دیوغان که معاون پارلمان اروپا صحبت خواهد کرد. بعد از اون خانم تاریا کارنبرگ رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا و دو نماینده دیگه که یکی از حزب سبز فرانسه است و دیگری از آلمان خیلی کوتاه صحبت خواهند کرد. نوروز را شاد باش خواهند گفت. اینم اضافه کنم که خانم فیروزه نهاوندی که استاد جامعه شناس در دانشگاه آزاد بروکسل هست، در اون شب برای اروپایی‌ها به مدت خیلی کوتاهی در رابطه با نوروز و همچنین چهارشنبه سوری و مراسم سیزده بدر صحبت خواهد کرد. سالن کنفرانس و سالن جشن مزین خواهد شد به فرش‌های ایرانی. اون شب ما شام ایرانی خواهیم داشت به اضافه نوشابه و سماور بزرگ چایی با شیرینی‌های ایرانی میپذیرایی خواهیم کرد. شهرام میریان، رادیو فردا. اما در پارلمان اتحادیه اروپا کلیپ ویدیویی پخش شد که شعر بهاران خجسته باد بود که این شعر هم برای شما پخش میکنم. Stop! خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طبق معمول هر ساله آغاز سال نو رو یه عنوانی بهش خطاب میکنه و اما تا آخر سال عکس اون تبدیل میشه. آقای خامنه‌ای سال 91 و سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی، سرمایه ایرانی خطاب کرده و نامگذاری کرده. رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین در پیام نوروزی خودش طبق سنت چندین ساله گذشته خودش سال جدید رو در ایران سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد. سال 90 یعنی سال گذشته که ایشون سال جهاد اقتصادی نام داشت، اما دیدیم که در ایران با بزرگترین اختلاس مالی در تاریخ کشور ما ایران همزمان شد. آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خودش به مناسبت سال 91 مستقیما از مشکلات و بحران اقتصادی و مالی سخنی نگفت و تنها ترجیح داد با اشاره‌ای از آنها بگذره. او با این حال با تأکید فراوان بر مسئله تولید داخلی در ایران و تحریم‌های بین‌المللی به این مشکلات اشاره غیر مستقیم داشت. مردم ایران در حالی سال 91 آغاز می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همینطور از سوی ایالات متحده آمریکا، متحدانش، اتحادیه اروپا بر دوش کشور سنگینی میکنه. تحریمایی که به دلیل سرباز زدن حکومت جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم بر ایران عزیزمان تعمیل شده و به ادعای مقامات جمهوری اسلامی اینا میگه که عرصه را بر مردم ایران تنگ کرده است این تحریما. با این حال آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خودش ادعا کرد که اثر این تحریما تا حدود زیادی خنسا شده است. او همچنین گفت که اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله بیکاری یا اشتغال حل خواهد شد. این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که بر اساس آمار داخلی 38% فقط 38% از کارخانه‌های کشور فعال هستند و افزایش بی‌رویه نقدینکی در کشور باعث تورم فزاینده شده است. در همین حال سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، دولت کودتایی، نیز به گفته کارشناسان اقتصادی چه در داخل و چه در خارج نه تنها مسئله حل نکرده که به مشکلات اقتصادی و مالی نیز دامن زده است. در سال گذشته 1390 خورشیدی بر تمام این مشکلات مسائلی چون بزرگترین اختلاس تاریخی کشورمان معادل 3000 میلیارد تومان نیز افزوده شده تا نام جهاد اقتصادی رو که آیت الله خامنه‌ای سال گذشته برای سال 90 برگزیده بود بی‌معنا کند. شاید به همین دلیل باشه که رهبر جمهوری اسلامی در پیام امسال خودش 1391 خورشیدی بار دیگه چالش مهم ایران را عرصه اقتصادی معرفی بکنه و گفت که جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد. محمود احمد نژاد هم پیام نوروزی فرستاده. در پیام نوروزی محمود احمد نژاد با تکرار پیام رهبر تاکید کرد که حمایت از تولید، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی در دستور کار دولت خواهد بود. احمدی نژاد سال گذشته را 1390 و سرشار از شادکامی ها، شیرینی ها، پیروزی ها برای ملت ایران دانست. پیام های نوروزی رهبران جهان میگذاریم تا فردا دنباله اونو برای شما پخش بکنیم. میریم سراغ آقای پرویز صیاد از رویدادهای مهم سال 1390 میگوید. مهمترین رویداد ایرانی در سال گذشته اگه نگم درو کردن جوایز سینمایی از جمله اسکار توسط فیلم جدایی نادر از سنین بود که برام حرف در میارین. پس اجازه بدین منم مثل بقیه ایرانی های تشنه افتخار همینو بگم، فقط با این تفاوت که من نمیگم مهمترین رویداد ایرانی یا رابطه با ایران، میگویم مهمترین رویداد در جمهوری اسلامی یا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. چون سینما در ایران همچنان که میدانید یا همچنان که نمیدانید و من بارها گفتم و از گفتن تکراریش باز بیزارم، در ایران یک مقوله کاملا دولتی است و ساختار حکومتی داره. درست مثل این که شما عضو وزارت خارجه باشی، در خارج مأموریت دیپلماتیک انجام بدی. و همه دیپلمات های جمهوری اسلامی که کار خلاف نمی کنن، بعضی هاشون هم کارهای خوب می کنن، حتی بعدهاشون هم باز خدمت می کنن به رژیم مملکتشون. سینما هم به گمان من، اصراری هم ندارم عقیده شما با من یکی باشه، به گمان من همینطوره. اگر در این کار یعنی در دایره سینما فعالیت داشته باشی، جزء ابواب جمعی وزارت اسلام، وزارت ارشاد اسلامی، باستم بگم اسلام ارشادی که هرداش یکی، بله جز ابواب جمعی این وزارتخونه هستی قربون، ولی اینکه حقوق و مواجبت هم از جای دیگه بگیری. این لب و لباب مطلبه و غیر از اینم خود را به نادانی زدنه. آقای صیاد، حالا از دید شما مهمترین رویداد جهانی سال گذشته کدوم بوده؟ رویداد جهانی سال گذشته در رابطه با ایران یا بدون رابطه با ایران؟ از هر منظری که شما دوست دارین میتونید بهش نگاه کنید. بله، رویداد خارجی مهم بدون رابطه با ایران، اگر آمریکایی بودم میگفتم پایان کار بن لادن، اگه عرب بودم میگفتم پایان کار قذافی، چون با این کار اژدهای سسری که در ممالک اسلامی ارزندام میکرد یا هنوز میکنه، یک سرش سرکوب شد، سر دومش جناب بشارالاسد که داره به تنش زیادی میکنه، سر سومش هم اگه شما نمیدونید فال حاجی حافظ شیراز بگیرید بهتون میگه کیه و سرنوشتی در انتظارش. و اما رویداد مهم جهانی اگر در رابطه با ایران بخواید، باز باید بگم که یه جورایی همون آشتی کردن جمهوری اسلامی با اسرائیله. منظورتون چیه؟ چنین اتفاقی که هنوز نیفتاده از دیده بسیاری؟ خب مسکی برادر، شما تو باغ نیستید، چطور نیفتاده؟ البته دلیلش هم همین فیلم جدایی نادر از سیمینه ها که صحبتش بود. چطور میشه بیشتر توضیح بدین؟ آره یه جورایی به رویداد مهم جهانی هم ارتباط پیدا میکنه. بله من حتی معتقدم اسم این فیلم میشه گذاشت امدادات غیبی، چون پدیده ای که جمهوری اسلامی رو با اسرائیل یه جورایی آشتی بده حتی از امدادات غیبی خیال میکنم بالاتره. بازم توضیح بدم. البته منظور شما اشاره است که نامزدهای نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی یک فیلم اسرائیلی بود و این فیلم جدایی نادر از سیمین از ایران. دقیقاً همینطوره. شما در 30 سال گذشته هیچ مسابقه ای حالا ورزشی یا غیر ورزشی سراغ دارین که اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم شرکت داشته باشن و شرکت کنندگی جمهوری اسلامی از مسابقه خودشو کنار نکشیده باشه؟ یه جایی حتی شنیدم شناگر جمهوری اسلامی گفته من تو این آب شنا نمی‌کنم چون شناگر اسرائیل توش. این فقط یک استثناست، یک استثنای تاریخیه که پیش آمده، اونم در مراسم اسکار امسال دیگه. از این اتفاق روی داده بین المللی از این مهمتر در رابطه با ایران دیگه چی میخوای؟ از 5 فیلم شرکت کننده همونطور که اشاره کردی در فیلم مسابقه فیلم‌های خارجی، یکیش از اسرائیل بوده، یکیش از ایران جمهوری اسلامی اومده، اما شرکت کننده ایرانی قهر نمی‌کنه، اینجا از مسابقه فیلمش بیرون نمی‌کشه، حتی خودش هم در مقر شیطان بزرگ شرف و حضور پیدا می‌کنه برای گرفتن جایزه. و تازه در رابطه با این ماجرا جراید بددهن و عمیقا مخالف با اسرائیل هم در جمهوری اسلامی نه تنها اعتراضی نمی‌کنه، حتی اشاره‌ای هم نمی‌کنه به این رویداد تاریخی. حالا یا بیت رهبری خیلی لح می‌زده برای جایزه لخت اسکار، یا امدادات غیبی دست گل باب داده دیگه. دیگه توقع بیشتر از این که نمیشه داشت از امدادات غیبی برادر. آقای صیاد، حالا که داریم با هم صحبت می‌کنیم من می‌خوام از فرصت استفاده کنم و ازتون سوال کنم که الان مشغول چه کاری هستین؟ آیا پروژه تازه‌ای برای سال 91 در دست دارین؟ الان مشغول صحبت کردن با شما. یعنی این روزها منظورمه. این روزها خب آره دیگه، ما بالاخره تا زندگی باید کار کنیم دیگه، مگه نه؟ حقوق بازنشستگی کسی به ما نمیده که، به نظر بایستی که در بازنشستگی هم کار کنیم. مدتی دارم تمرین بازنشستگی میکنم، میبینم به جایی نمیرسم، بالاخره باید کار کنم. حالا شما خیلی مونده تا بازنشسته بشین، ولی نگفتین که به هر حال آیا برای سال 91 پروژه تازه‌ای دارین؟ شما دارین یا حقوق بازنشستگی ما رو دارین بیشتر پایمال میکنید با این حرفتون که دارین سن بازنشستگی رو بالا میبرید. در ممالکی که بیشتر میخوان از مردم کار بکشن، میدونین که قانون میذارن سن بازنشستگی رو بالاتر میبرن که اینا نخت خونشون بشینن یا یه کار دیگه مضاعفی بکنن. آخه در حرفه شما آقای صیاد، تا زمانی که نفس باقی است شما میتونید روی صحنه ظاهر بشین. در حرفه ما تا سر داشت باید سر شکست. البته بنده هم در همین صدد هستم، یه کار دیگه در دست دارم که انشالله به اون الله در سال آینده اجرا خواهم کرد اگر عمری باقی باشه، اگر امکان و انرژی مانده باشه. آیه صیاد، آیا از صمد هم در این پروژه جدید خبری هست؟ در حدود 2 سالیه که از صمد خبری نداریم. باید راهی پیدا کنم براش دیگه. آره یه راهی برای یا اون یه راهی برای من پیدا بکنه. نه رو بدون مدد صمد که نمیشه که. آقا ما صمد این یاری آور ما بوده تو این چند ساله، و الان اعتباری که مردم به معنای عموم کلمه برای خود شخص بنده که قائل نیستن که. خواهش میکنم. چرا اصلا بدون صمد منو به رسمیت نمیشناسن؟ اسممو نمیدونن. اگه کسی منو ببینه خیلی باید زور بزنه تو اسم من یادش بیاد، یا یادش نمیاد یا آخرش که یادش میاد این صمده. شکست نفسی میکنید؟ حتی صمد آقام نمیگم بی انصافا، مثل خود شما که نگفتی. بله البته شما خود تو طرفدارش هم جا میزنید. بفرمایید. بله راست میگید، حق با شماست. پس بنابراین صمد آقا رو ما در سال 91 احتمال داره که ببینیم. آره این صمد آقا مثل این که این روزها که به هر حال سنی هم ازش گذشته، اما هنوز به سن بازنشستگی نرسیده و هنوز شور و شر جوانی تو سرش هست، کمی سیاسی تر از گذشته شده. والا دیگه برای اون یکی پرونده نسازی قربون. من خودم پرونده قطور دارم، بهم نسبت دادین این حرفا رو دیگه. اون بیچاره بذارین تو علی آباد حداقل دنبالش نرم، کار دستش ندن سر سال نو. به اون چرا دیگه این نسبت ها رو میدین بنده خدا رو؟ راحتش بذارین. هر شبت که آقای سیاد، من زود عجله کردم و از شما با یک سوال شروع کردم و شما فراموش کردین که شاد باش نوروزی بگین. الان میکروفون در اختیار شماست، اگر میل دارین از این فرصت استفاده کنید. بله، با کمال میل، چون به هر حال در گفتگویی که در این لحظه به خصوص در این روز انجام میشه که نمیشه از این کار خیر خودداری کرد. ولی من چند تا مطلب مفصل راجع به تقریبا مفصل راجع به نوروز گفتم که میدونم که این مطالب به اون طول تفصیلی که داره با وقتی که شما دارین سازگاری نداره. اونو البته میسپارم به شبکه یوتیوب که وسعت بیشتری داره برای اینجور کارا و زیادم مطلب خشخاش نمیذاره در محتوای کار. این است که این سه تا مطلب رو به عنوان گفتار نوروزی، پندار نوروزی و کردار نوروزی میسپرم به یوتیوب و اینترنت، اگر مایلید دنبال کنید. ولی الان همطوری فرمودید، بنده به اختصار تبریک سال نو خودم عرض میکنم. من پرویز صیاد هستم و به عنوان یک ایرانی سال نو خورشیدی، عید سعید نوروز و این ودیعه فرخنده باستانی رو به همه ایرانی ها هر کجا هستند و در هر کاری که هستند تبریک نمیگم، چون اولا کاری نیستم که از این اعلامیه های جهانی صادر کنم، در ثانی تا این حد دست دل باز نیستم که به همه تبریک بگم. خیلی که زور بزنم میتونم شاد باشی بگم به ایرانی هایی که نوروز رو به عنوان یک نماد مقاومت باور دارند و آرزوی بهروزی و پیروزی کنم برای کسانی که در حفظ این نماد میکوشند، برای ایرانی بودن و ایرانی باقی ماندن میکوشند. گفتگوی آقای پرویز صیاد، صمد آقا رو با رادیو فردا شنیدید. امیدوارم نمایشنامه جدیدش که اجرا میشه اگر اروپا آمدن حتما میزبان صمد آقا خواهیم بود در شهر آهوس. خاکم یه قربانیم. شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای غربت دلی پر از محبت، برای تک تک شما داره امید عزت، داره امید عزت. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و برای خاطر که قربانیم. من با شما جور میگیرم، سر و چمار میرم، از گل احساس شما شنبه آینده 31 مارس ساعت 6 بعد از ظهر جشن سیزده بدر همراه با موزیک، رقص و شادی در محل سنترنگده اسکوله شماره 38 تا 40 واقع در مرکز شهر آهوس مقابل وی او سی یا چهارشنبه بازار برگزار میشه. برای سفارش بلیط با شماره تلفن 27582212 تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال مجانی است. همونطوری که از اطلاعیه با خبرید، برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. دوستانی که دسترسی به اطلاعی ندارن میتونن ایمیلشون رو با شماره تلفن 27582212 اسمس کنن تا اطلاعی رو به آدرس الکترونیکیشون بفرستیم. به اتفاق شما شنوندگان گرامی، بله، هم اکنون یکی از همشهریای گلم روی خط تلفنه. حالا هم بعد از 27 سال 28 سال دوری از ایران که سفری به ایران نکردیم، لااقل زبان مازندرانی رو یادمون نرفته. این همشهری ما که زبان مازندرانی بلده، بالاخره کانتاکت پرسونی پیدا کردی که زبان مازندرانی یادمون نرفته. آقا نوروزت مبارک باشه. نوروز شما مبارک باشه. منم خواستم من جعفر هستم، بعد فکرم ایرانی هم منم اشت نسنه اینجا 10 سال تو آرهوس کار راندگی تاکسیکم من اینا. بله بله، چیزه خواستم این نوروز رو به خانواده شما، به همکاران شما تو رادیو البرز و دوستان رفقای شما تبریک بگم. و متاسفانه چون شب اون روزی که جشن بشتینی هفته گذشته، من مراسم سرکار دائمه نتوستم بیام، ولی با امید خدا همچنان که تو رادیو از زغری نیست این فکرم هفته آینده شما جشن دارن. بعد سیزده بدن 3-4 تا بلیت برای شما بشتیمی کنار، حتما بریم بیاد. ما آهنگ مازندرانی هم پخش کنیم توی جشن. خیلی مازندران بابل چی چیزایی به یاد دارنی؟ بلا بابل هم چیز به خاطرم که قویه، چیز مشخصه این درختای نارنجش کنار خیابون. آخ نه، این بابل خیابان شهرداری، تمام نارنجا مال ما بیه. هم بارش ما کنده می مربای بهار نارنج درست کرده می، هم نارنجا رو گیتی می آبغوره چیز آب نارنج گیتی می. این خیابان شهرداری بابل اصلا به عهده ما بیه، یعنی کسی جرأت دست کردن درختان نداشته، به خصوص اون بلوار. اون بلوار که اصلا تمام نارنجاش مال ما بیه، یعنی به قول معروف بله کسی جرأت دست کردن به این بهار و نارنج نداشته. اما نوروز توی بابل کاوسرکه نزدیک هست، یادی از کاوسرکه اگنیم بعد یه چیز دیگه هم یه میوه دیگه شما فراموش اگرینه حلی هسته. آها حلی گده، حلی گده نه، حلی تتی بیارده، ننه نینی بیارده، یاد دار بود بعد این باقای همسایی از دست ما موقعی که کچی بینی در عذاب بینه، که به قول باید این صاحب باقا از دست ما در عذاب بینه. از مدرسه که یعن بیرون چی می توی این باقا پرسه زمی این تو درخت ها جیبامونو پر گرده، می باقا مال زمال گرده، بعد یه میذاره. این یه باقی، یه باقی بیه کنار پل ممدسن خان که ما گفتیم بزرگ. ما اونجا تمام شلیل و ملیل و هلو و بادمجون و همه مال ما گیدی. اون دایی باغ چی زگرده؟ اون دایی باغ الان ساختن سازی اگرده. اون دایی باغ الان ترمینال اتوبوس بیه. ما درسته که ما 27 سال خبر ندامی، ولی ما دومی بابل مازندران سایر استانه چه خبر هست؟ آره قصرشا باید دانشگاه پزشکی بابل، اما اولش دادگاه انقلاب یه یکی دارزونه، الان باید دانشگاه. آقا جعفر خیلی خوشحال بودیم که با تون صحبت کردیم. این مازندرانی ما یه خورده یاد بگردیم، دوباره یادمون بیام. و آره رادیو جان خیلی دوست دارم، همیشه اکثر میگم که چیزه بعضی اوقات که چیزه یک شنبه و شنبه هم سرکار شب رادیو دوشم، بعد ایرانیان که مثلا مشتری محصر توی خیلنه این رادیو شما رو باز کردن یه اصلا از شهرهای اینا. بله بله، این رادیوی تویش آرز شما داننی، بعد افسوس کردن که چرا تو شهر خودشون مثلا تو سیلکبورگ و اونجا جا بله بله. آقا جعفر آقا امیدوارم سال خوبی داشته باشین شما با کنار خانواده بچهات. امیدوارم که سال 91 همون بتونی تاکسی، این به قول معروف امتیاز تاکسی رو هم بگیری، خودت صاحب تاکسی بشی، نه یکی دو سه تا تاکسی داشته باشی، همیشه شاد و تندرست و پیروز باشی. نوروزتون مبارک. قربان

این بار توی دهان هیچ کس نزن، وعده تو خالی نده، نفت را بر سر سفره‌ها نیار، نانمان را بر سر سفره‌هایمان باقی بگذار. از آب و برق مجانی نگو، از تلاش انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگو، از تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو. آی ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی با شادی بیا، با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ های بزرگ در دست کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیا، از تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو، برای من از زندگی بگو، از پنجره های باز بگو، دلهای ما را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن. ما از تو چیز زیادی نمی دانیم، ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم. ای نادیده ترین، ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم. هان ای آزادی، اگر به سرزمین ما آمدی با آگاهی بیا، اگر به سرزمین ما آمدی با آگاهی بیا. آخر می دانی بهای قدم های تو بر این خاک خونهای خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است. بهای تو سنگین ترین بهای دنیا است. پس این بار با آگاهی بیا. با آگاهی بیا. بر آن فانوس کش دستی نیفروخت، بر آن دوکی که بر رف بی صدا ماند، بر آن آینه زنگار بسته، بر آن گهواره کش دستی نجنباند. بهار منتظر بی مصرف افتاد. پیام نوروزی داریوش عزیزم، داریوش گرامیم یا داریوش عزیزمان را شنیدید. پیامی بود به خصوص برای هموطنان گرامی در شهر آهوس، به خصوص تک توکی که ادعای دموکرات بودن در شهر آهوس دارن، اما خودشون درون خودشون یک پا دیکتاتور هستن. امیدوارم این پیام داریوش و این دیکتاتورا، دموکرات منش ها که ادعای دموکراسی رو دارن، شنیده باشن. جا داره که در این بهار، آغاز سال نو، نوروز، خانواده هایی که عزیزانشون در زندان های ایران هستن و یا عضوی از خانواده شونو از دست دادن، با اونا اعلام همبستگی بکنیم، همدردی بکنیم، آرزوی آزادی عزیزانشونو از زندانهای ایران خواستار بشیم. دوباره میگم بهار، سال نو، نوروز شما همگی مبارک باشه. امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشید. یادآوری میکنم هدف از برگزاری جشنای از جانب گروه فرهنگی و رادیو البرز انگیزه سوداوری نیست، انگیزه دور هم جمع شدن هست و خوشحال بودن هموطنان در شهر آهوس است و ما به خاطر پول در آوردن جشن برگزار نمی کنیم. ما سعی می کنیم که جشنی رو در خور خانواده ایرانی هست، در شأن و منزلت خانواده ایرانی، بچه‌های ایرانی این جشن‌ها رو برگزار بکنیم. زمانی که شنبه آینده جشن سیزده بدر یکی از این جشن‌هاست و برنامه‌ای در آستانه سال نو میلادی رو قبلا به آگاهی شما رسوندم قبل از نوروز، که برنامه‌ای رو در کتابخانه شهر آهوس به طور متوسط هر ماه برگزار می‌کنیم، اما ماه مارس به علت تراکم جشن‌ها این برنامه به 20 آپریل هست که فیلم مستندی را در کتابخانه شهر آهوس انجام خواهیم داد که اطلاعش رو هفته آینده به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. اما جشن سیزده بدر شنبه آینده که همراه با موزیک، رقص و شادی است در سالن بزرگ سنتنگده اسکوله واقع در مرکز شهر آهوس مقابل چهارشنبه بازار یا شنبه بازار و همچنین مقابل وی او سی در مرکز شهر آهوس برگزار میشه روز شنبه آینده 31 مارس ساعت 6 بعد از ظهر. دوستانی که تمایل دارن در جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت بکنن حتما خواهش میکنیم که با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال مجانی است. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز. یک بار دیگه شعر داریوش رو برای شما پخش میکنم در رابطه با بهار. بران فانوس کش دستی نیفروخت، بران دوکی که بر رف بی صدا ماند، بران آینه زنگار بسته، بران گهبار کش دستی نجنباند. بهار منتظر بی مصرف افتاد. Thank you.